Kırık Plak Kulübü. Hazırlayan ve sunan Halil Berberoğlu. Thank you. kim biliyor ve kim bilmiyor. Bilgi ölümcül bir arkadaş. Görüyorum, insanlığın kaderi aptalların elinde. Kargaşa benim mezarım olacak. Çatlamış ve kırılmış bir yolda sürünürken, eğer yapabilirsek hepimiz arkamıza yaslanıp gülebiliriz. Ama korkarım ben yarın ağlıyor olacağım. King Crimson'ın Epitaph şarkısıyla sizlere merhaba dedik ve Kırık Plak Kulübü'nün ikinci plağı Bob Dylan'a ait. One More Cup of Coffee. Bu şarkıda Bob Dylan'a eşlik eden kişinin John Baez olduğu söylenir ki bu doğru değildir. Söz konusu zat Elvis Costello, John Denver, Dixie Chicks, Mark Knopfler, Roy Orbison, Dolly Parton ve Bruce Springsteen gibi isimlerle çalışmış, 26 albüme imzasını atmış country şarkıcısı Emmylou Harris ablamızdır. Teach you how to pick and choose. out who threw the blade. Jehovah sees his kingdom, so no stranger does intrude. His voice, it trembles as he calls out for another plate of food. One more cup of coffee for the road. One more cup of coffee for I go to the valley below. Your shell, and your pleasure knows no limits. Your voice is like a meadow lark, but your heart is like an ocean, mysterious and dark. One more cup of coffee for the road. One more cup of coffee for I go to the valley. Ben sadece kötü bir çocuğum. Evimden çok uzakta, ölüp gittiğimde kimsem yok beni gömecek. Ana temalı şarkısında Eric Clapton, Bad Boy. I'm just a bad boy. Scratches and I'm like a dog that bites. I'd be your box of matches, baby, when you need a light. I'm just a bad boy, oh, long, long ways from home. But I ain't got nobody to bury me. I swear I ain't got nobody Bir rivayete göre Beatles Come Together şarkısını belediye seçimlerinde aday olan bir tanıdıkları için seçim şarkısı olarak bestelemiş. Bir süre sonra vatandaş adaylıktan çekilince Beatles grubu da bu şarkıyı albümlerine dahil etmiş. Ve Ike ile Tina Turner 1970 yılında bu şarkıyı tekrar söylemişler. Come Together, Ike and Tina Turner. Geçtiğimiz programların birinde Şup Şup Song adlı şarkıyı kendisinden dinletmediğim sevgili Çer'in kulağına gitmiş. Ve Facebook'ta yer alan Kırık Plak Kulübü sayfamı ziyaret edip ne kadar üzgün olduğunu belirten bir de mesaj yazmış. Önümüzdeki günlerde dostluğumuzu pekiştirmek için İstanbul'a gelip Mehmet Efendi'den alacağı kahve ile beni ziyaret edecekmiş. Aşk olsun Çer, kahve içmeyi her zaman beklerim. I got you, baby, Sony and Cher. They say we're young and we don't know. Won't find out till we grow. Well, I don't know if all that's true. 'Cause you got me and baby, I got you. Hey, I got you, babe. I got you, babe. They say our love won't pay the rent before it's earned. Our money's all been spent. I guess that's so. We don't have a plot, but at least I'm sure of all the things we got, babe. I got you, babe. I got you, babe. I got flowers in the spring. I got you wear my ring. Put your little hand in mine. There ain't no hill or mountain we can't climb, babe. I got you, babe. I got you, babe. I got you to hold my hand. I got you to walk with me. Kıbrıslı Rum bir babadan olma ve İsveçli bir anneden doğma Stephen Demetri Gerg'di. Wild World, Father and Son, Morning Has Broken, Pace Train gibi ünlü şarkılarıyla tanınan Cat Stevens, 1977 yılında Müslüman olarak Yusuf İslam adını alır ve müziği bıraktığını açıklar. Hatta müzik şirketlerinden artık albümlerinin dağıtılmamasını rica eder. Fakat bu talebi reddedilir. Cat Stevens ve Changes. Don't you feel a change coming from another side of time? Breaking down the walls of silence, lifting shadows from your mind. Placing back the missing mirrors that before you couldn't find. Filling mysteries of emptiness that yesterday left behind. And we all know it's better. Yesterday is past. Now let's all let's all stop living. Kulübünde şimdi dinleyeceğimiz isim şarkıcı ve aktör Frank Sinatra'nın kızı Nancy Sinatra. 1966 senesinde sevilen şarkısı These Boots Are Made For Walking ve Cherim Bang Bang My Baby Shut Me Down parçasını tekrar yorumlamasıyla akıllarda kalmış. Şarkıcı, yazar ve aktris aynı zamanda Speedway filminde Elvis Presley ile başrolleri paylaşmıştır. Nancy Sinatra ve Drummer Man. Phil Gialombardo, Bob Webb, Dale Peters, Jim Fox, Nell Flacco Pedron'dan oluşan James Gang ve şarkıları I Need Love 1976. When you need some company and you're feeling lonely, don't you know I'm ready? Just the other night, when I thought I was dreaming, someone came and woke me, saying, whoa. Oh, saying, whoa, whoa, I need a Lord. Whoa, whoa, I need a Lord. Whoa, whoa, I need a Lord. Whoa, whoa, I need a Lord. Gerdun Dula Status Q'nun 1971 tarihli Dog of Two Head adlı albümünde yer alan eğlenceli bir şarkıdır. Şarkının adının Alman Gerd ve Ulla adlı iki kişiyle alakalı olduğu söylenir. Yani Gerd und Ulla. Şarkıyı dikkatlice dinleyecek olursanız bizim geleneksel Şeyh Şamil'i anımsayabilirsiniz. Jenny Hunt, Dave Hewitt, Alan Shacklock, Dave Bunchan'dan oluşan İngiliz rock grubu Baybrat ve 1972 yılı First Bass albümlerinin B-yüzü ikinci şarkısı The Mexican. 1984 yılında Jelly Ben Benitez tarafından üretilen şarkının cover'ı yeraltı dans hiti olarak müzik tarihindeki yerini almış. Baybrat ve Mexican. Let's go. Erken yaşta ölmekten korktuğum için otomobil sürmeyi öğrenmek istemedim. Bu sözler Mark Bolan'a ait ve maalesef 30. doğum gününe sayılı günler kala arkadaşının kullandığı arabanın bir çınar ağacına toslaması sonucu hayatını kaybetmiş. Kısacası T-Rex ve Mambo San. Beneath the big bulk moon, I wanna croon with you. Sun, I got to be the one with you, ooh, with you, ooh, you. My life's a shadowless horse. If I can't get across to you in the alligator rain, my heart's all pain for you, ooh, for you. For you. Three Dog Night, Amerikalı rock grubu. Adını Avusturya aborjinlerinin kırsallarda çok soğuk gecelerde üç köpeği sarılarak geceyi geçirdiklerini anlatan bir hikayeden almış. Three Dog Night, Lean Back, Hold Steady. Just wanna love ya, hold ya, kulübünde 70'lerin efsanevi ötesi rock gruplarından biri var sırada. Grand Funk Railroad, Rock and Roll Soul. Begin, Bob Guido ve Peggy Farina tarafından bestelenmiş ve 1967 yılında Frankie Valli and the Four Seasons tarafından seslendirilmiş ve popüler olmuştu. Şarkı 2007 yılında Fransız DJ Plosky remixiyle hip hop grubu Madcon tarafından tekrar seslendirilince 60. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Adidas firması reklam kampanyasının tema müziği olarak bu şarkıyı kullanmayı uygun gördü. Begin, Frank Valli and the Four Seasons. Easy coming, easy going, it would end. 1968 yılında kurulmuş İngiliz rock grubu olan Sweet ve şarkıları The Ballroom Blitz. Black grubunun son plağı 1972 ile 1982 yılları arasında etkin olan İsveçli pop müzik grubu ABBA'ya ait. 1976 yılında piyasaya sürdükleri Arrival albümünün B yüzü ilk şarkısı Money Money Money. Money, money. the same. Bir Kırık Plak Kulübü'nde daha bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ne diyeyim? Sevdiğimiz insanlar aramızdan bir bir ayrılıp hayata gözlerini kaparken sanırım söyleyecek tek şey biten acılarımıza ayrılan süre olur. Haftaya aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Kırık Plak Kulübü. Hazırlayan ve sunan Halil Berberoğlu.